A teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399. Teraz za 3299 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 13. Program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Jaki będzie nowy centralny port komunikacyjny? Za chwilę szczegóły przedstawi premier. 5 z 6 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty nielegalnego handlu fentanylem. Ma dobre kontakty z Trumpem i Bidenem. Mark Rutte został nowym szefem NATO. CPK po nowemu. Flagowy projekt poprzedniego rządu ma być zmodyfikowany i urealniony. Jak? O tym za chwilę poinformuje premier Donald Tusk i jego współpracownicy. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera i będzie przysłuchiwać się temu, co powie szef rządu o przyszłości CPK. Agnieszko, trochę już wiemy o tym, jak ma wyglądać CPK. Powiedz zatem... zdrać nieco tych szczegółów. Tak, rzeczywiście. Wiadomo, że nowy port przesiadkowy będzie zlokalizowany około 40 km na zachód od Warszawy, czyli oczywiście żadna niespodzianka, bo w Baranowie. Wiadomo również, że lotnisko może być gotowe najwcześniej w 2032, a najpóźniej 2034 roku. Ekipa PiS chciała oddać lotnisko dużo wcześniej, bo już w 2028 roku. I wiemy również, że główny cel, jaki przyświeca obecnej ekipie rządzącej, to zbudowanie lotniska dostępnego dla wszystkich. Mówił o tym dziś w Polskim Radiu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Ja nie chcę wybudować tego lotniska tylko dla bogatych ludzi, którzy chcą lecieć do Dubaju czy do Nowego Jorku. Ja chcę, żeby ono służyło zwykłym ludziom, którzy chcą latać także na bliższych odcinkach. Prezentacja Centralnego Portu Komunikacyjnego po liftingu ma odbyć się w sali konferencyjnej Rady Ministrów. Będzie zawierać elementy multimedialne. Oprócz premiera Donalda Tuska, który nie lubi tej nazwy, czyli CPK, o przyszłości instytucji będą mówić również minister infrastruktury Dariusz Klimczak, a także odpowiedzialny w rządzie za CPK Maciej Lasek. Więcej szczegółów już za chwilę i zapytamy o nie za godzinę Agnieszkę Drążkiewicz. Dziękuję. 5 osób zatrzymanych w związku z nielegalnym obrotem fentanylem usłyszało zarzuty. Wśród nich 55-latek zwany duchem z Żuromina. 6. osoba czeka na przesłuchanie. Zarzuty dotyczą nielegalnego obrotu plastrami zawierającymi fentanyl, wyjaśnia Marcin Bagiński z prokuratury rejonowej w Mławie. Jeśli chodzi o decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych, decyzja taka zostanie podjęta dziś w godzinach późno popołudniowych bądź późno wieczornych, w zależności od tego, jak wartość dowodowa będzie wynikać z wyjaśnień podejrzanych i jak głęboko pozwoli nam to sięgnąć do tego, co się działo w Żurominie w ostatnich latach. W Polsce do tej pory zostały potwierdzone 4 przypadki śmierci w związku z fentanylem, 3 w Żurominie i 1 w Poznaniu. W Sejmie spór o cenę energii. Prawo i Sprawiedliwość wzywa rząd do podjęcia działań, które zablokowałyby podwyżki cen energii. Apelował o to szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Już od poniedziałku ceny gazu wzrastają o ponad 40%, a prądu o ponad 30%. Możemy jeszcze na tym posiedzeniu utrzymać obecne niskie ceny energii. My chcemy nad tym projektem pracować. Jeśli tego nie zrobimy, dojdzie do bankructwa setek małych przedsiębiorstw. W odpowiedzi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy stwierdził, że to PiS przez 8 lat doprowadził do bankructwa wielu firm. 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to wzrost inflacji o ponad 40%. To wzrost cen na podstawowe produkty o 50%. To drogi Polski Ład, który kosztował wszystkich polskich obywateli i który spowodował, że dzisiaj wiele polskich firm zbankrutowało. Prawo i Sprawiedliwość działało przeciwko polskim firmom i przeciwko polskim obywatelom. 1 lipca przestaną obowiązywać tarcze ochronne na prąd i gaz, dzięki którym ceny za energię były zamrożone. W związku ze spodziewanym wzrostem cen przygotowano działania osłonowe. Chodzi o bon energetyczny. Mark Rutte, nowym sekretarzem generalnym NATO, wieloletni premier Holandii, ma opinię człowieka, który umie rozmawiać z każdym i ma zdolności koncyliacyjne. Dziś sojusznicy zdecydowali, że zastąpi od października Norwega Jensa Stoltenberga.

I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. There's a spark between, one gets torn apart, one gets a broken heart. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go, and fields of flowers grow. Minut po 13, program Środka i teraz zrobię takie małe zastrzeżenie. Nie chodzi o to, żeby w tej rozmowie straszyć, tylko żeby otrzymać taką wiedzę, która pomoże nam okiełznać te elektroniczne urządzenia. W naszym studiu Aleksandra Gil i Bogna Białecka, autorki poradnika Pomoc dziecku w cyberpułapce, poradnik dla rodziców. Książka już się ukazała. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest okazja, żeby o tym porozmawiać, tym bardziej, że zawiera różne ciekawe informacje związane z tym, ile czasu spędzamy my jako dorośli, ale również nasze dzieci przy ekranach i co to powoduje. Może powodować różnego rodzaju zaburzenia, o czym też możemy powiedzieć, ale czy faktycznie zbierając te informacje do książki i kolekcjonując te fakty, są panie przerażone skalą zjawiska? Powinniśmy być przerażeni wszyscy, a mamy niską świadomość tego, że jednak nadmierny kontakt z bodźcami cyfrowymi może zwyczajnie niszczyć mózg dziecka. Mieliśmy nie straszyć, ale jednak pewne podstawy są konieczne, żeby zrozumieć wyzwanie. To znaczy, że rzeczywiście jest kilka mechanizmów odpowiedzialnych za to, że nasze mózgi, nie tylko naszych dzieci, ale nasze, nie do końca dobrze radzą sobie z bodźcami cyfrowymi. A nasze dzieci rzeczywiście, jak dużo czasu spędzają przed ekranem, to może mieć tragiczne skutki. Jest bardzo dużo w tej chwili już badań to potwierdzających. Tak, i też a jednocześnie powiem tak, wiem, że wielu rodziców w tej chwili przeżywa ten taki lekki dramat pod tytułem skończyła się szkoła i dzieci się przyssały do ekranów. Spędzają cały dzień zamiast gdzieś tam biegając po dworze i kąpiąc się w jeziorze, to właśnie przed ekranem, grając w gry, siedząc w mediach społecznościowych i powstaje pytanie, co z tym zrobić. Bo tam mają swoich rówieśników, prawda? Tam są też ich koledzy, koleżanki, dzieciaki grają, ale też wymieniają się różnymi obserwacjami właśnie z wakacji. Ja to prześlę zdjęcia, a to SMS, ale to jednak jest czas ekranowy. Tak, myślę, że też nie, właśnie my bardzo wąsko na te technologie patrzymy, bo patrzymy, a bo to gry i sukces, a to media społecznościowe i relacje. Tam się dzieje wiele więcej. Tam się dzieje to, że jestem zauważany, że jestem akceptowany, że robię coś wyjątkowego i tyle osób mnie zauważa. A kiedy my ostatnio pochwaliliśmy nasze dziecko za coś prawdziwego? Takiego na miarę jego możliwości też. Albo pomyślmy sami, kiedy my dostaliśmy komplement. Więc w tym świecie rzeczywistym, naturalnym, takie sytuacje zdarzają nam się naprawdę wyjątkowo i my musimy się sporo napracować, żeby zaistnieć. Natomiast w świecie technologii, tak jak Bogna już powiedziała, dostajemy tego naprawdę nadmiary takiej zauważalności, tak, pod każdym względem aktywności i w efekcie mamy przebodźcowione dzieci z objawami zespołu stresu elektronicznego i jak to wygląda? No właśnie, myśleliśmy, że nasze dziecko przyjdą wakacje, wyjdzie na dwór i będzie cieszyło się słońcem, a ono siedzi w pokoju zasuniętym ciemnymi kotarami przed ekranem i nawet nie ma zamiaru wynurzyć się po szklankę wody. Ale to my też powinniśmy uderzyć się w piersi jako dorośli, bo właściwie często sami też tak spędzamy wolny czas. Nie tylko praca, ale również w ten sposób relaksujemy się. Jasne, oczywiście, że niedaleko pada jabłko od jabłoni i my też jesteśmy wzorcem. Kiedy prowadzimy na przykład warsztaty z dziećmi czy młodzieżą, to najbardziej brutalne są małe dzieci, bo mówią, no tak, bo moja mama tak zamarza przed tym Vinted albo przed Instagramem i trudno z nią w ogóle porozmawiać. Więc my sami też musimy się bić w piersi, że robimy bardzo podobne rzeczy jak nasze dzieci. No, to jest właśnie to, co pani powiedziała, kiedy ostatnio bezpośrednio pochwaliliśmy swoje dziecko. To jest ważne pytanie. Siebie czasem w związku też, tak? Kiedy zamiast wysyłać w media społecznościowe zdjęcie kawki, po prostu zrobiliśmy komuś taką kawę. Albo szczęśliwej rodziny, ale też spędziliśmy z nią po prostu czas. Myślę, że też warto powiedzieć, że owszem, mamy pierwsze pokolenie, które rośnie ze smartfonem w ręce. Nie z urządzeniem na wyciągnięcie ręki, tylko w ręce. Bo na wyciągnięcie ręki jest komputer. Także technologia zrobiła duże hop. Tak. Ale my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wpisuje się, proszę zobaczyć, w całą historię ludzkości, bo my jako pierwsi wnosimy zasady higieny cyfrowej. Nasi rodzice dali nam zasady, na przykład takie związane z higieną. Kiedy siadasz do posiłku, umyj ręce. A my do tego mycia rąk dodajemy, kiedy siadasz do posiłku, proszę umyj ręce i odłóż smartfona. To trochę brzmi jak spełnienie tych najczarniejszych wizji z książek science fiction, prawda? Gdzie były takie opisywane urządzenia, wszystko mające, które gdzieś tam sterują, a ostatecznie przejmują nad nami kontrolę i właściwie żyjemy w takich czasach, bo jednak sięgnięcie po ten telefon jest bardzo mocne, już nawet nie dzieląc tego na grupy wiekowe, ale także w czasie spotkań rodzinnych, towarzyskich. Właściwie spędzamy święta z telefonem i to jest jakiś taki nasz najbliższy, no właśnie, przyjaciel czy wróg? Muszę powiedzieć, że teraz, kiedy pana słucham, przyszło mi coś ważnego do głowy, co się zadziało. To nie jest tak, że my mamy problem na zasadzie sięgnę po smartfona. My mamy problem, żeby go odłożyć. My ten smartfon już mamy w dłoniach i nasze dzieci też. Nie wiem, czy państwo słyszycie tą różnicę, która się po prostu zadziała, tak? My mamy w zupełnie innym miejscu niestety problem. I to właściwie w ciągu ostatnich 10 lat, kiedy ta technologia tak przyspieszyła, no bo telefony kiedyś służyły do dzwonienia po prostu, a teraz telefon wszystko. Jest jedną z funkcji urządzenia, którego nie doceniamy. Tak, wspominały panie właśnie o tym, co telefony robią z naszymi mózgami, ale też z mózgami dzieci, jak wpływają na świat, postrzeganie, rozwój, jak przebodźcowują nasze głowy, sprawiają, że nie możemy na przykład zasnąć, pojawiają się kłopoty ze snem, ale też właśnie, kiedy stwierdzić, że mamy problem? No bo one się pojawiają też w takich ważnych dla nas, jako dla rodziców aspektach, bo pojawiają się w kwestii kreatywności, wyobraźni, logicznego myślenia, które bym powiedziała kształtuje się najdłużej, tak? A do tego, jeżeli nałożymy w ogóle ten czas na przykład nastoletni i ogromnych zmian, które zachodzą też w organizmie, to naprawdę dla naszych dzieci jest to ogromne wyzwanie, żeby sobie z tym poradzić. I dlatego też powstał ten poradnik. To nasze lata doświadczeń i pracy i to są praktyczne wskazówki, jak pomóc dziecku, ale sobie też nie znaleźć się w takiej cyberpułapce, w której my naprawdę już bez pomocy specjalisty no możemy mieć po prostu problemy, żeby z tego wyjść. Ponieważ też takim momentem, w którym budzi się wielu rodziców, jest moment, kiedy dziecko na przykład wpada, czy nastolatek wpada w totalną histerię w momencie, kiedy próbuje się wprowadzić jakiekolwiek ograniczenia. Nie, że zabieramy ci smartfon, tylko że nie korzystaj z niego po 15 godzin w ciągu dnia, tylko powiedzmy 6. Tak? I tutaj już się pojawiają gigantyczne problemy z emocjami, czy nawet agresja. Innym takim momentem trzeźwiącym jest, kiedy dziecko nie potrafi zasnąć bez smartfona. I coraz więcej rodziców nam mówi, mój syn na przykład ogląda TikToka do momentu, kiedy nie padnie, kiedy mu się nie wyłączy mózg i my wyciągamy tego smartfona z jego dłoni, jak już zaśnie, bo inaczej nie zaśnie, inaczej zrobi awanturę trwającą do 3 nad ranem. To jest już moment, kiedy jest potrzebna naprawdę pomoc terapeutyczna. Natomiast naszym założeniem było pokazanie rzeczy, które możemy zrobić, zanim dojdzie do takiego stopnia problemu. Czyli jak wprowadzać rzeczywiście te zasady higieny cyfrowej, co wcale jednak nie jest aż tak proste, jak się wydaje. No bo co jest trudnego? W zasadzie odkładamy smartfony na czas wspólnego posiłku. No niby nic, prawda? No właśnie, a jak już człowiek zabiera się za to, to nagle się okazuje, że piętrzy się mnóstwo powodów, dla których nie jest w stanie tego zrobić. Właśnie dlatego no, napisałyśmy, okej, zasada zasadą, ale jak ją rzeczywiście wcielić w życie? A właśnie, czy telefon powinien być nagrodą? Bo często tak jest, że rodzice właśnie stosują taki system kar, ani nagród. Nagrodą, ani karą. Właśnie. Ani nagrodą, ani karą. Cały jak czas będziesz się opowiadamy dobrze uczyć, o tym, telefon, że to jest narzędzie. Tylko takim narzędziem jest też nóż. Mhm. I nóż ze swej natury jest zupełnie neutralny. Dopiero to, jak go użyjemy, jest dobre albo złe, bo mogę tak ukroić chleb, zjeść i przysłużyć się swojemu przetrwaniu, ale mogę się z kimś podzielić, kto jest głodny, ale mogę też się zranić, czy mogę komuś zrobić krzywdę. A z technologiami niestety jest tak, że one, ich konstruktorzy, tak, wykorzystali nasze mechanizmy neurobiologiczne tak, żeby one nas bardzo do siebie przyciągały i skupiały swoją, naszą uwagę na nich. W związku z tym one już nie są neutralne, bo one działają tak naprawdę na te nasze podświadome, bym powiedziała, funkcjonowanie związane z przetrwaniem. I też tak samo działają twórcy oprogramowania, aplikacji, również tak zwani content kreatorzy, influencerzy, którzy no, mają z tego pieniądze, z tego czasu spędzonego przy ekranie. Im bardziej wciągająca jest ta zawartość film, im więcej ludzi to ogląda, to oczywiście też przekłada się na tak zwaną monetyzację. Polecamy bardzo mocno pomoc dziecku w cyberpułapce, poradnik dla rodziców, właśnie tę publikację. Miałem przyjemność gościć autorki Aleksandrę Gil i Bognę Białecką w studiu Trójki. Dziękuję za rozmowę i no cóż, dobrego dnia chciałbym powiedzieć, ale też pamiętajmy o tym, żeby nie być zakładnikami tych nowych technologii. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy. Proszę wykorzystać wakacje na czas bez ekranów. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w ustach. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W telewizji leciało Looney Tunes, która jest połóż się już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie. Za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz się jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur, deszczem rzęsistym skończ. Prognozą pogody, opady przez cały rok. Czekamy na lepszy czas. Żar leje się z nieba, trochę jak w filmie Hydrozagadka, a upalne dni potrafią w mieście dać się mocno wszystkim w kość, zwłaszcza kiedy synoptycy wydają ostrzeżenia przed upałami. Ostatnie dni to są właśnie te momenty, gdy aura bije kolejne rekordy ciepła, dlatego od dłuższego czasu mówi się o tym, jak miasta powinny walczyć ze skutkami zmian klimatu, nie tylko upałami, ale i gwałtownymi opadami. Ma w tym pomóc projekt prowadzony przez konsorcjum łódzkich naukowców i kilku firm. Chodzi o narzędzia pozwalające na działania strategiczne w tym względzie i o tym już teraz Kuba Witkowski. Z jednej strony nawałnice. No, u mnie jest zalany cały ogródek, piwnice dwie, dwa garaże. Wszystko pozabierało, co było. Z drugiej ekstremalne upały. Najgorzej jest na słońcu. Ledwo żywa idę. No jest za gorąco, nie? Przed skutkami zmian klimatu nie uciekniemy. Możemy się jedynie na nie przygotować i je niwelować. Mamy takie trzy rodzaje działań. Wylicza profesor Dominik Kopeć, specjalista do spraw ekomiasta z Uniwersytetu Łódzkiego. Po pierwsze to jest ochrona tego, co już mamy. Druga rzecz to jest zmiana sposobu użytkowania. Dzisiaj głośno mówimy o niekoszeniu trawników albo koszeniu ich o wiele rzadziej. No i trzecia rzecz to jest przebudowa miasta. Przebudowa, czyli wprowadzanie tej zielonej infrastruktury w miejscach, gdzie jej nie było. I w dużej mierze będzie się to opierało na nasadzeniach. To, czego potrzebujemy, to przede wszystkim zieleni i pewnego innego spojrzenia na to, czym jest drzewo i czym jest kawałek trawnika. Stwierdza architekt Piotr Grzegorczyk i daje przykład takiej infrastruktury. Parki kieszonkowe, czy na przykład ogrody deszczowe. Takie miejsca, gdzie retencjonuje się wodę. Niebagatelną rolę odgrywają też klasyczne parki, których powstaje coraz więcej. Tak robi m.in. Poznań, Rzeszów, Wrocław czy Warszawa. W tej chwili mamy dwie duże inwestycje zielone. Mówi Magdalena Młochowska, dyrektorka i koordynatorka do spraw Zielonej Warszawy. To jest Park Żerański, który jest w trakcie realizacji. I druga to jest Południowa Obwodnica Warszawy i Park nad Południową Obwodnicą Warszawy. Oprócz tego miasta stawiają też na zielone torowiska, torowiska tramwajowe i przystanki. To są nowe wiaty, ale jak również duża pula wiat jest modernizowana w ten sposób, że ten dach jest zamieniany na właśnie dach z zielenią. Tłumaczy Tomasz Kunert ze stołecznego ZTM. Zielony dach to jest mata z rozchodnika ułożona na dachu. Oczywiście konstrukcja wiatu musi być nieco wzmocniona, tak aby ona utrzymała podłoże i samą roślinę. Rozchodnik to jest roślina, która się bardzo dobrze utrzymuje w mieście w bardzo zmiennych warunkach pogodowych. To wszystko wraz z tak zwanym odbetonowywaniem miast ma nas bronić przed upałami i zalaniami podczas burz. Sęk jednak w tym, że jak dotąd włodarze robią to chaotycznie. Brakuje planowania przestrzennego z prawdziwego zdarzenia i położenia łapy, powiedzenia nie, tutaj mamy korytarze zielone i przewietrzające miasto, a tutaj teren zurbanizowany. I w tym ma właśnie pomóc projekt łódzkich naukowców Life Cool City, który wykorzystuje teledetekcję, czyli pomiary satelitarne i lotnicze do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą. Celem jest tak naprawdę identyfikacja miejskiej powierzchniowej wyspy ciepła, jej zasięgu, ale też jej natężenia i będziemy w ten sposób mogli powiedzieć, jaka przestrzeń, powierzchnia miasta jest przegrzana względem terenów otaczających, o ile stopni jest przegrzana. A druga rzecz, którą będziemy też robić, to będziemy wykonywać i analizować mapy pokrycia terenu, które pozwolą nam powiedzieć, ile właśnie tej powierzchni zielonej, błękitnej w przestrzeni każdego miasta się znajduje i będziemy mogli porównać między sobą te miasta, wskazując tak naprawdę, w których miastach ten deficyt błękitno-zielonej infrastruktury jest największy. Bo projekt zakłada też powstanie rankingu miast europejskich, oceniający właśnie stopień adaptacji do wyzwań klimatycznych. Z jednej strony będzie to pomoc dla włodarzy i zachęta do tworzenia strategii, z drugiej informacja dla mieszkańców, pozwalająca rozliczyć władze z konkretnych działań. No i to są dosyć ciekawe rozwiązania. Rozliczenie z konkretnych działań tych betonowych pustyni, dżungli miejskich. Tematem zajął się Kuba Witkowski, a na zegarze 37 minut po 13 przed nami Resort Light America. To program Środka w Trójce. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. I light a cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh. Trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. I light a cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, been watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Oh, oh, oh, oh, there's panic in America.

Tak a propos tego, co za oknami, ciepły wiatr i Natalia Przybysz. Fajny film. Kamper w reżyserii Łukasza Suchockiego to jeden z konkursowych filmów trwającego właśnie w Toruniu festiwalu TOFI. Ta opowieść o podróży przez Europę czwórki przyjaciół swoją światową premierę miała w Brazylii, a tę polską niedawno na festiwalu Młodzi Film. Z Koszalina twórcy wyjechali z nagrodą Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz z nagrodami za debiuty aktorskie dwóch aktorek, Aleksandry Jachymek i Dagmary Brodziak. I właśnie z Dagmarą Brodziak rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Oczywiście najważniejsze w filmie Kamper twoje zadanie to było to zadanie aktorskie. Jedna osoba z czwórki głównych bohaterów, ale też nie jedyne, bo tutaj jeszcze przyjęłaś pewne inne role. Jakie? Tak, no dlatego, że jest to totalnie niezależna produkcja, którą tak naprawdę zrealizowaliśmy z własnych pieniędzy przy pomocy też inwestorów, ale no to jest bardzo niskobudżetowy film, także myślę, że każdy tutaj pełnił co najmniej kilka różnych funkcji. Ja byłam też tutaj producentką kreatywną i aż do dzisiaj tak naprawdę zajmuję się też kwestią promocji tego filmu i festiwalami. No ale też takie rzeczy typu nawet to, że musieliśmy sami potrafić jako aktorzy zapiąć się w sprzęt dźwiękowy. Całą charakteryzację czy kostiumy wymyślaliśmy sami, zgodnie oczywiście i we współpracy z twórcami i z całym zamysłem tej postaci. Natomiast no, te wszystkie rzeczy, które normalnie na planach filmowych są robione przez osobne piony, robiliśmy tak naprawdę w parę osób, ale dlatego to było takie właśnie ciekawe i fajne, bo mieliśmy naprawdę poczucie takiej sprawczości też jako aktorzy, nie tylko jeśli chodzi o cały portret bohaterów, taki emocjonalny, ale też każdy inny. Wspomniałaś festiwale, no właśnie Kamper zaczyna to swoje festiwalowe życie, festiwal TOFI Fest, będą kolejne i może doczekamy w końcu oficjalnej premiery kinowej? Będą kolejne, na pewno mamy już zaproszenie na festiwal Solanin, będziemy w Płocku na Big Festiwalowski u Alka Pietrzaka. Wcześniej, parę miesięcy temu udało nam się mieć międzynarodową premierę w São Paulo w Brazylii na Mostra. Byliście tam osobiście, czy tylko film? Był Szymon Milas, jeden z bohaterów, z aktorów. My wtedy akurat wszyscy, ponieważ Łukasz Suchocki, Michał Krzywicki i ja, akurat wtedy, kiedy się odbywał ten festiwal, byliśmy na planie naszego kolejnego filmu i no, pokryły się te daty w taki sposób, że niestety żadne z nas nie dało rady pojechać do Brazylii, ale Szymon Milas był i reprezentował naszą kamperową ekipę. Podobał się tam film? Bardzo, bardzo, bardzo się podobał i naprawdę odbiór był świetny. Myślę, że dlatego, że jest to oprócz takiego portretu uniwersalnego 30-latków, nie tylko jak się okazuje w Polsce, bo się bardzo wiele osób tam też z tym identyfikowało. Naszym celem byłoby, ten film był takim feeling good movie, żeby jednak dawał to poczucie takiego rzuć wszystko i wyjedź. Mówi się, że chodzimy do kina po to, żeby oglądać bohaterów, którzy robią coś, co sami chcielibyśmy zrobić. I szczególnie to jeszcze bardziej było aktualne w czasach pandemii, kiedy kręciliśmy ten film. Ale to po prostu daje takie poczucie właśnie wolności, świeżości, wyrwania się z jakiejś rutyny. I myślę, że dlatego tak fajnie to zostało odebrane również w São Paulo. A pytałeś jeszcze o... Pytałem jeszcze o oficjalną premierę kinową, bo na razie oczywiście pokazy festiwalowe, będzie wiele okazji, by film Camper zobaczyć, no ale planujecie premierę kinową? Planujemy, ale jeszcze nie mamy dystrybutora. I terminu. I terminu, ale robimy wszystko w tym kierunku, żeby do tego doprowadzić. A z Dagmarą Brodziak, odtwórczynią jednej z głównych roli i współproducentką filmu Camper, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy debiut reżyserski Łukasza Suchockiego znajdzie również wśród laureatów toruńskiego festiwalu TOFI? Dowiemy się w sobotę wieczorem. Trzymam bardzo mocno kciuki. A propos pogody już było, a propos Campera, to też jest dobry sposób i pomysł na spędzenie wakacji. Za 11 minut, 14. Program Trzeci Polskiego Radia.